Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Swing! Party on! Wine? Ja, det var det. Jeg glemte det ut. Party on goth! Party on wine. Swing. Vet du hva? Du, hører du den lyden her? Ja. Knikker lyden i mikrofonen. Jeg tar mikrofonen min helt bort til. Kjedelig radio. Ja. Det er litt spennende, fordi vi fikk en e-post i går av en tekniker som er ansvarlig for dette studio, som sa, nå har jeg smurt i mikrofonstativene i studio deres så mye at det er nesten litt for mye av det gode. Det er nå vil det være så glatt, og alt vil bare skli på skinner der inne. Er det tilfeldig valgt dialekt? Nei, for han er fra nord, denne teknikeren. Jeg skal ikke uttale hvem det er, men han har også jevnlig innslag i Kompani Knutsen. Mm. Men hvis han hører på, så er ikke, du har ikke gjort en god nok jobb akkurat nå. Du vet hvem du er. Dette var ikke kritikk. Dette var ikke kritikk. Det var bare en rettsettelse, og det må vi få lov til. Vi skal være veldig forsiktig med sånne rettsettelser, for vips, så har vi ikke sending mer her. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Vi hørte Foo Fighters og Long Road to Ruin helt innledningsvis her. En nydelig sang. Vet du hva? En nydelig, flott sang. Og jeg gleder meg til vi skal se Foo Fighters på Norwegian Wood i er det juni? Ja, det tror jeg. Det er juni, ja. Jeg tror det, er det utsolgt nå? Ja, det er akkurat det. Så skal Queens of the Stone Age skal spille dagen etter. For et stjernelag, gitt. Ja, det er jo det. Ja. Hei, Tore. Hei, Sand. Flott å se deg. Ja, i like måte. Flott å se deg også, Bjørte. Ja, i like måte, Steinar Sagen. Si det, flott. Det er kjempeflott å se deg. Ja. Det er jo som observange lyttere allerede har fortalt oss på SMS og e-post, og minner oss på det da, at det er, det er FNs internasjonale t-skjorta nede i buksa dag i dag. Mm. Og det er jo en dag vi liker å markere her i vårt program, og er vel egentlig det eneste mediet som virkelig tar tak i denne litt viktige dagen. Ja. Vi får håpe også at FNs høyvannsbokskommissær for flyktninger gjør det samme. Nei, det var fin. Det var fin. Vi har ikke bare stappet t-skjortene våre nede i buksene våre i dag. Vi har stappet alt omtrent vi har på oss. Ja. Monkejakker, skjorter og... Man får en litt sånn slåssaktig forstadsbriter-look når man tar munkejaktene ned i buksa. Man får altså den runde magen. Ja. Den avrundes nesten selv om du har helt flat mage. Vi ser det som huligens hele gjengen. Ja, med trange olabokser som vi stort sett har. Ja. Men tidlig på 80-tallet så var jo dette også veldig, veldig populært med å stappe ullgensere og det hele ned i buksa si. Ja. Men det er, altså t-skjorta ned i buksadagen er bare et navn på det. Og det er egentlig meningen at man skal ha alle på måte, overkroppsklær ned i buksene. Så folk skriver spørsmål, her, hva hvis jeg har på meg, en dressjakke for eksempel, skal den ned i buksa? Ja, alt skal ned i buksa. Mm. Og hvis du har skjørte også, så skal alt ned i skjørtet, og det er slik man er med på å markere denne viktige dagen. Samme gjelder selvfølgelig også for bukseskjørt for de som bærer det. Ja, selvfølgelig, selvsagt. Sikkert mange der ute som lurer på hvorfor FN har en sånn egen t-skjorta ned i buksa dag. Mm. Det lurer jeg litt på, faktisk. Jeg også. Det er liksom ikke helt typisk FN. De er så seriøse og så blådressaktige til i daglig, men noen ganger så står de seg løst der også. Det er veldig atypisk FN det der, altså. Ja, men bli med og feir da, folkens. FNs internasjonal t-skjorte nede i buksedag. Jeg lurer på om det rett og slett er sånn som oljeselskapene pleier å ha en sånn casual Friday, at FN har en sånn t-skjorte nede i buksedag. Så det er oljeselskapene som har casual Friday? Ja, blant annet. Ja, og andre selskaper. Ja, da er det liksom bare oljeselskapen som kommer fra en oljeby, og da er han så vant til hele det oljesjargongen, så det er det han stort sett tenker på når han tenker på firmaer. Ja, det er morsomt å tenke på. Du burde kanskje tenke litt mer på NRK, der du faktisk jobber. Mm. Det skal jeg begynne å gjøre nå. Mm. I sendingen i dag så skal vi ha postkassen. Postkassen. Postkassen. Og det betyr at du som hører på kan sende spørsmål om alt mellom himmel og jord til oss her i radioresepsjonen, og ta utgangspunkt i at du tror vi har et riktig svar da, på ditt spørsmål, eller du tror at vi takler spørsmålet og klarer å svare på det. 1987 koder og resepsjon. Er det noen temaer du har lyst til å ta for deg i dag, Kjøstheim? Ja, jeg er veldig interessert i spørsmål som har med science fiction og forskning å gjøre. Ja vel, Tore? Ja, jeg har lyst til å snakke om ord og ordtak. Ja, jeg kan godt ta fortrinnsvis hobby- og fritidsspørsmål. Mm. Veldig generelt. Ja, det er veldig. Det er jo veldig mye bortsett fra jobb, da. Ja, jeg er helt enig i det, men jeg tar de spørsmålene likevel her. Jeg ser gjerne at de spørsmålene som har med science fiction og forskning å gjøre, ikke er så veldig vanskelige. Nei, det gjelder faktisk hobby og fritid også, ikke så vanskelig. Det gjelder ikke ord og ordtak. Nei, vanskelig spørsmål, ord og ordtak. Ok. Dette burde være ganske ryddig for de fleste. Vi skal møte Trude og Bruno også i sendingen i dag, og så skal det bli stand-up. Oh. Så det er en proppfull. Det er nesten superonsdag, men det er ikke noe som heter. Nei, det er ingenting som heter. Ja. Dette er uansett supergrass og all right i radioresepsjonen på NRK P3. Velkommen! Radioresepsjonen. Supergrass, all right i radioresepsjonen. Jeg merker nå at jeg har tatt på meg feil bukse i forhold til å ha ting ned i buksen i dag. Du har hatt noen løse slacks, du vet du. Litt løsere, for det er en av de tøyteste buksene jeg har. Og det jeg glemte i dag tidlig, da jeg skulle ta på meg en ny ren bukse, at ja, vi skulle ha t-skjorte ned i buksa dagen i dag. Så jeg får bare sitte og holde bussen litt. Men hvis det er noe trøst, så får du en veldig frisk farge i ansiktet av dette her. Tusen takk for det. Vi vil høre. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. En liten ting først. Jeg ser at folk her beklager. Det er ikke noe som stopper deg. Nei, jeg bare kjører på. Ja. Jo, det er mange som bare stiller spørsmål om science fiction til Bjørte, men det kan, altså, han kan også ta andre spørsmål. Ting som er helt fritt og åpent. Absolutt. Det kan vi alle. Hvordan er det med, kan vi også svare på science fiction spørsmål hvis vi vet noe om det? Ja, for all del. Det mener jeg vil gjerne ha hjelp av dere begge, fordi jeg er litt redd for at jeg kommer til å stå fast ganske snart. Ja, det gjør du nok, ja. Mm. Så vi kommer til å hjelpe til. Men med fare for å være litt på han her nå, Steinar, kan ikke du fortelle aller først hva som har skjedd det siste døgnet? I går aftes drakk jeg litt rødvin sammen med gode venner. Så deilig, ja. Inspiserte en nye hjemmekinoanlegget til et vennepar av meg, og det var fantastisk. Det var innredet kjellerstua si til kino. Jeg er misunnelig på det, men jeg vil at det skal være, altså jeg unner vedkommende å ha hjemmekino i kjelleren, men jeg er likevel misunnelig. Er det lov? Ja, det, på ifølge sånne ting så er det, tro, er det lov. Ja, ifølge min dype kristne tro, så når det gjelder hjemmekinoanlegg, så må det være et unntak. At det er lov å være misunnelig? Ja. Ok, for det var jeg nemlig. Men var det snakk om en diger TV her, eller snakker vi lærret? Vi snakker lærret og prosjektor. Full HD, surround, kjempegøy, veldig, veldig tilfredsstillende på alle mulige måter. Ja. Så storfilmen, Oscar-nominerte Michael Clayton. Kjempebra, kjempemessig. Veldig bra. Veldig bra, det er kast 5. Synes det er så rart at det skal være forbudt å være misunnelig i forhold i den kristne tro, for det er jo tross alt ikke noe man kan styre selv. Nei. Blir man misunnelig inni seg, så skal man liksom føle skyld da, bare fordi man har den følelsen. Ja, men altså, eller er det å praktisere misunnelse som er forbudt? Ja, det er vel kanskje det siste der. Det må være lov å tenke en misunnelig tanke. Ja, man må jo få lov å tenke så griste man vil, uten at Gud skal legge seg opp i hva man driver, går rundt og surrer i hodet på folk. Ja. Ja, det er da det er enkelt å være katolikk, for da er det bare å be mange av Marias. Ja, for da kan du være pedofil og drapsmann og alt mulig, og da blir du tilgitt, i hvert fall av Gud, da, om ikke har rett. Ja, men det får være grenser. Er det grenser der? Ja, jeg tror det er grenser. Ja, jeg har sett på film om folk har voldtatt og drept, og så har de sett... Ja, presten sier at det er greit. Be 150 sånne bønner. Ja. Det er mye jobb, da. Ja, men det skal ta litt tid, for det skal være det etter langt. Ja. Jeg har gjort noe gærent, og det gjenspiller da antall bønner man må be. Ja. Så det var min korte historie fra gårsdagen. Tore har kanskje lyst til å fortsette? Ja, nei, jeg kan fortelle om at i går så ble det veldig mye snakk om at dere skulle kjøpe dere PlayStation 3, som er da en spillkonsol, populær spillkonsol. Jeg har det allerede. Ja, du har det allerede, men Bjarte vurderer altså å kjøpe dette. Nei, han har bestilt da. Ja, kjempebra. Og det gikk mye, dere fikk en veldig gemyttelig og sånn kameratslig tone utover hele ettermiddagen i går. Lunchen, særlig under lunsjen, hvor jeg helst ville snakke om mat og tilberedning av mat, så ville dere bare snakke om spill og kabler og HDMI og... Jeg synes det var trist. Jeg følte meg tilsidesatt. Men kan det være en idé da, kanskje for deg å kjøpe en slik spillkonsol? Sånn var det veldig ofte blant innvandrerne i klassen min da jeg gikk på barneskolen, at hvis ikke innvandrere har råd til det, så er det ingen av oss som gjør det. Og jeg har ikke råd til det nå, så jeg synes at egentlig burde alle la være å gjøre det. Hva mener du med hvem som bestemte at hvis ikke innvandrerne har råd til det? Så? Hvis vi for eksempel sa frøken, kan vi reise på klassetur til Tusenfryd for Ørelsesparken? Hva sa frøken da? Innvandrere har ikke råd til det, derfor blir det ikke noe. Svar det så, hva synes jeg, svart-hvit? Ja, men jeg tror det fungerer litt sånn i dag også, fordi at jeg har hørt på nyheten at mange foreldre synes at lærerne skal slutte å spørre barna deres hva har de gjort i ferien. Fordi at det der er mange som ikke har gjort noe særlig i ferien, på grunn av dårlig råd. Og det synes også lærerne skal slutte. Men må de si, jeg har ikke gjort noe i ferien fordi familien min har så immer dårlig råd? Eller kan de si, jeg elsker å slange meg, så jeg har ikke gjort noen ting? Det går an det, altså jeg elsker å spille fotball på Løkka, det har jeg gjort nå i 2 måneder. Men det er på grunn av innvandrerne det også? Nei, jeg vet ikke om det er på grunn av innvandrerne, men det er fordi at det er ikke alle i dette landet her som har like steingode råd. Det har blitt mer større og større forskjeller, for sånn var det ikke da jeg var liten og gikk på skolen. Mm. Da spurte man, da skrev man til og med skoleoppgaver, hva man hadde gjort i ferien. Ja, men det er nesten lettere å skrive skoleoppgaver som du kan levere, om ikke anonymt, men i hvert fall ikke lese for hele klassen. Det er ikke noe vits å levere skoleoppgaver anonymt, for da er det bare en, bare gir man karakter, og så kaster man prøver. Men, men et spørsmål, Steinar, når vi, eller da vi snakket om PlayStation. Beklager, Tore. Da vi hadde lunch i går snakket om PlayStation 3, hadde du misunnelige tanker inn i hodet ditt da, eller var det grisete tanker? Nå er jo jeg agnostiker, mildt sagt, så jeg ble ikke redd for at Gud skulle straffe meg fordi jeg var misunnelig, men det var jeg. Men det var det jo her. Ja, misunnelig, ja, så klart det. Jeg tror, det er nesten sånn at jeg, kanskje vi to skal gå og spleise på det til... Ikke gjør det, for da får jeg både dårlig samvittighet på toppen. Det er sant, det er sant. Og det, ifølge den kristne tro... Så dårlig samvittighet er noe av det verste. Ja. Da blir du hengt korsfestet og pisket med sånne mottaker. Jeg tror du blir pisket med sånne palmeblader, var det ikke det... Åja, oh, jeg trodde det var den hyllet når det kom han, inn, han kom inn i Judilea. Jeg blander. Jeg tror ikke det var Judilea. Jeg tror det var Judilea. Judilea! Ok, Bjørte, kort hva har du opplevd i løpet av de siste 20 timene? I går så tenkte jeg, nå skal jeg sannelig ta oss og oppføre meg som en 40-åring. Jeg sa kort. Og det gjorde jeg. Jeg vasket massevis av klær, i tillegg til at jeg... satte inn, jeg har en sånn, på badet så har jeg en vask som liksom en vask på badet? Ja. Kan du skildre den vasken? Shut up! Denne vasken er felt ned i en treplate. Nei. Og denne treplanten trengte nå oljing, ja, og det gjorde jeg i går. Den var, ja, den var ferdig med å tørke inn, ja, så den trengte massevis av olje. Og så gikk jeg ned og satt meg i min TV-stue i sofaen. Mediateket, tenker du på? Ja, og så så jeg en usedd vanlig fascinerende dokumentar, som de viste på NRK 2 i går. James Gunn Gandolfini, Sopranos, han intervjuet 10 skikkelig hardskadde veteraner fra Irak-krigen, ja, som hadde overlevd sånn. Jo, for de hadde... Nei, det var HBO som hadde laget dokumentaren. Ja. Men den var så gripende og trist at det nesten felt en tåre, men jeg klarte å holde meg. Du er 40 år tross alt. Ja, så du gråter av rørende dokumentarer, du? Nei. Du er en ordentlig mann, en mann på 40. Ja. Ja, ok. Vi har nå oppdatert dere lyttere på hva vi i radioresepsjonen har gjort. Nå kan dere gjerne sende et spørsmål til postkassen. Postkassen? Postkassen. 1987 kodoresepsjon, hvis dere ønsker det. Vi skal lytte til en populær gruppe. De heter Madrugada, og låta er jo, det er låt B. P3. Dette er P3. Dem Dem Boys var det, en villen der med Preple og Kjartan og Sola og alle de andre i Dem Dem Boys. Jeg ser at jeg har nesten sett at postkassen allerede er i gang, fordi det er ord her som blir misforstått, eller folk forbinder ord med andre ting. Mm. Flere sier at misunnelse er vel egentlig ikke det du har følt overfor dette venneparet ditt, Steinar, fordi de hadde dette mediateket som du synes var så flott. Og svaret på det er jo. Jo, for det er mange som sier at dette misunnelse er at man ikke unner dette venneparet å ha et mediatek, ja, mens jeg da har slått opp misunnelse her, og det betyr bitterhet overfor andres hell, og det behøver ikke nødvendigvis bety at du ikke unner deg å ha det, men du har veldig lyst til å ha det selv, og du er litt sur for det du ikke har det. Det står også i ordboken, skulle ønske det var meg. Mm. Altså, jeg skulle ønske det var jeg som hadde dette mediateket, med den 92 tommer store... Og det var svært. Lærette. Ja, det var svært. Jeg skulle ønske det var meg, og ikke dem. Men det betyr jo ikke at jeg ikke er glad på deres vegne. Men når du legger bitterhet i det, så tenker jeg at man kan tolke det som at jeg skulle ønske ikke det. Jeg ser den. Ja. Men det vi legger i misunnelse, det er altså... Det er noe helt annet. Det er bare positivt. Så bra at de har det, det skal jeg jogge med hatt selv. Ja, ikke sant? Ja. Veldig, veldig bra. Vi feirer T-skjorta nede i buksedagen, FNs internasjonale, i dag. Jeg har tatt en liten pause fra den, faktisk. Det tror jeg er lov, å ta 15 minutters pause i løpet av disse 2 timene. Fordi det ble for tett. Ja. Det ble rett og slett, jeg har ikke plass til denne skjorta ned i buksa. Så jeg skal ta en liten pause nå, og så skal jeg komme sterkere tilbake om en 10 minutters tid. Du klarer over, hvis du blir skutt på slutten av sendingen i dag, så kommer til å svi ekstra godt når du har så trange bukser på deg. Ja, det er vi fullstendig glad over. Men det er en av favorittbuksene mine, de har holdt veldig lenge. Du ser smashing ut hvor i de buksene. Hvor lenge bruker du en bukse? Før jeg vasker de, tenker du på, eller sånn i annet år? Før du vasker de? Det kan variere litt grann det da. Mm. Men la oss si, jeg prøver å bruke det i en 4 dagers tid. Ja, jeg kan bruke det opp til 3 uker før jeg vasker det. Nei, du tuller, er det sant? Men da lukter det surt når jeg ligger i fanget ditt. Nei, det lukter ikke så surt, for du har nevnt det tidligere at det lukter veldig surt av bukser etter så lang tid, men det kan jeg ikke oppleve det hele tatt. Ja, men du kjenner ikke din egen surhet. Nei, men nå har du jo også sånn at jeg alltid skifter til shorts når jeg kommer hjem, for inne er du ute temperatur om sommeren. Det glemte jeg. Ja. Det glemte jeg. Så sånn sett så holder jeg buksene mine lenger. Jeg kaster meg på steiner, jeg tenker jeg kan bruke de 4-5 dager før jeg slenger de maskinen. Ja, akkurat. Så du, ja, men du går med shorts hjem, ja. Det er, ja, dette har vi snakket om før også, men det er noe du har etter vår far, ja da, som elsker å gå i shorts inne. Jeg mener bare at altså, rundt litt over 20 grader, det er vanlig sommertemperatur. Da går man jo strengt tatt med shorts, man går ikke rundt med buksene da, det blir jo alt for varmt. Det er veldig, veldig godt poeng, synes jeg. 1000 millioner takk. Steiner har valgt å ikke føre shorts-tradisjonen videre. Han har slått seg på kjortel. Jeg kjører kjortel. Eventuelt kjører jeg sånn kosebukse, som noen kaller joggebukse, men har ikke blitt jogget så mye i. Noen kaller det også for hasjbukse. Ja. Det er ikke hamp. Nei. Nei, nei. Jeg ville aldri gå i hampklær. Det har ikke noe med at det lager det. Det handler om at det folk som omsetter hasj, eventuelt bruker hasj på profesjonelt basis. De går gjerne i sånne bukser. De som driver disse hasjplantasjene, går de også i sånne kosebukser? De går vel i kimono, så vidt jeg har forstått, for de er vel kom fra Asia? Ja, mye vietnamesere. De går kanskje ikke i kimono i Vietnam? Nei. De er veldig flinke, vet du. Jeg synes det er godt gjort, ikke bra gjort, men jeg synes det er godt gjort å få til å lage så mye hasjplanter i Norge, gitt. Så vanskelig er det å bare ha et drivhus. Ja, men de var egne elektrikere. Da, de klarer det uten drivhus, de bruker bare helt vanlig hus. Ja, vanlig hus, det er det som er utrolig. Det er det som er utrolig. Akkurat. Vi skal snart møte Trude. Før det, så er det Vampire Weekend. Hallo, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstre som ringer deg. Hallo. Hei, Trude. Jeg tenkte bare jeg skulle ringe og fortelle at tyrkeren blir 40 på lørdag. At jeg hadde tenkt å overraske med en sånn her surprise-fest. Ja. Så at den blir helt gæren og glad og entusiastisk. Du vet hvordan tyrkere blir, vet du. Ja, men så koselig, og Ømer vet ingenting, eller? Nei, han jobber jo i Christiania Taxi nå, da. Så jeg tenkte at jeg skulle få 2 kurdere, da, til å late som de var fra PKK-geriljaen. Mm. Og at du hadde lyst til å drepe noe og satt seg inn i drosjaen så, med pistoler og sånn. Så tar de hette over huet på noe og torturerer han litt, da. Ikke noe alvorlig, altså. Ikke noe som jeg gir vare i med en. Sparker litt og slår han litt og torturerer han og truer med å drepe noe herre litt med en. Og så kjører de opp på tranen, da, og der står hele tyrkeringen og roper «Surprise!» eller «Ach, ach, ach, ach!» eller «Hva faen det sier, Toremann?» Så spiser vi døende kebab og shish og drikker yoghurt til. Tror du ikke det blir koselig, Toremann? Jo, det er gøy med surprise-party, men tror du ikke det blir litt over det topp med de 2 kurderne. Jeg tenker han kan jo bli livredd. Å ja, jeg ser den, Toremann, men når han skjønner at det bare er tull, at han skal få leve, så er det jo som å få liv i gave på nytt, da. Ja. Det tror jeg at det skal gå veldig bra. Å ja, det er jeg ikke bekymret for i det hele tatt. Å ja, nei. Nå er jeg midt i blinken og får liv i gave på nytt når du er før. Han er jo så drittlei av tilværelsen allikevel han, da, vet du. Ja, jo, jo. Og ellers, Trudemor? Nei, jeg jobber jo sånn piska skinn da, for babyland nå. Jeg jobbet 20% forrige uke. Naima var sykemeldt hele forrige uke, fjernet eggstakkene. Røsket jo det som var igjen nå da. Har hatt så mye kreft, du Naima hatt. Så nå skal jeg sykemelde meg uka etter der igjen da. Jeg er så sliten jeg, Toremann. Jeg tror kanskje jeg er med unge igjen nå da. Ok. Det kan ikke være litt mer entusiastisk når søsteren de proklamerer at de er gravida. Det burde jo feires med sjampis og mandariner, det. Det går an å vise litt glede over at Trudemor har en bolle i ovnen, da. Jo da, men vanligvis når du forteller meg at du er gravid, så pleier du å følge opp med å si at du skal abortere det bort. Men nå har du også bestemt deg for å bære det frem, eller? Jeg har ikke helt bestemt meg ennå, Toremann. Kanskje jeg er klar, kanskje ikke. Det vet den på en måte ikke før det ligger under støvsugeren på Volvat. Det er da jeg pleier å bestemme meg, da, skjønner du. Så jeg har bestilt time klokka 2:30 i dag, da, just in case. Det hadde jo vært gøy med en liten krabat nå, da. Men jeg fjerner nok som vanlig, Toremann. Jeg har jo nok med tyrkeren, jeg vet. Han er jo en liten unge på mange måter. Ja, jeg er jo i utgangspunktet for selvbestemt abort, jeg, da, Trude. Men du drar det ikke litt for langt, da? Altså, det er en rett som jeg har som selvstendig individ og kvinne. Det er min kropp, først og fremst. Og det ser jeg på som min forbanna menneskerett å fjerne et påbegynt liv. Det er mye ansvar å ha en unge i dagens samfunn, Toremann. Og mine ufødte unger skal være glade for at jeg har tatt den avgjørelsen jeg har tatt. Selv om de aldri får vite det, da. Så skal være glade der de sitter og spiller harpe i ungehimmelen. Ja, da har vi jo avklart ditt syn på selvbestemt abort. Å ja, det er så avklart at det. Du, Tore, jeg smelter noen piller som jeg har hatt stående her. Jeg har skyltet ned med et par vodka-batteries. Jeg har ringt AMK da, så at de skal komme og pumpe meg, men de tror at jeg feiker, så kunne du tatt turen opp av meg og gitt meg et par runder med Heimlich. Så du kommer ut igjen, så hadde det vært prima, altså. Ja. Og så kan du ta med pakke i familie der, en 4-pack med Pepsi Max, så lager jeg taco-lunch. Ok, jeg tror det kommer opp etter jobb, ja. Ikke noe stress, altså, Tore. Jeg tror ikke disse tablettene de verste, altså. Glad er jeg, vet du. Ja. Jeg er så glad du broren min, du. Ja, søsteren min. Ha det, Tore, man. Ha det, Trude. Ha det. Ha det. P3. P3. Cry in the name of love, you too. Og jeg ser for meg når jeg hører den sangen, tenker jeg, ikke at jeg sånn superglad i YouTube, men hvis jeg hadde vært på sånn store arena, og det hadde vært sånn sommerkveld, og stått med den du holder av, ja. Og så klemt rundt vedkommende, og så kost, så tror jeg dette er... Meg eller Tore, du snakker om nå? Ja. Neger, ja. Så det? Var det noe som sa neger? Nei, Tore, slapp av litt, roende greiene der litt. Det kan man. Det kan. Du, plutselig så fremstår du som noe du kanskje ikke er. Du tenker på rasist? Ja. Ja, nei, jeg prøver jo ikke å fremstå som det da, men det må jo gå an å snakke om våre nye landsmenn uten at man hele tiden skal få stemplet rasist. Fortsett, Steinar. Hvis du står og holder rundt en du er glad i, for eksempel deg, eller, altså deg, Tore, eller Bjørte, så er jeg helt sikker på at en U2-konsert kan være en extraordinary opplevelse. Ja, det tror jeg helt sikkert. Absolutt, det tror jeg helt sikkert. Han var jo litt villere Bono også på den tiden. Den, Bono, ja. Ja, når den, Pride ble spilt inn. Han pleide jo liksom å danse opp gjennom stillaser og på høytalere. Nei, er det lov crazy. Egentlig i forhold til sikkerhet? Jeg tror, nå er det ikke lov lenger. Nei. Det var lov på den tiden. Ble slutt på det? Det ble slutt, ja. Sikkerhetsansvarlig U2 sa, Bono, det er greit at du er vill og gæren, og du er kunstner, og alt det greiene der. Ja. Det er helt, helt kult, og all respekt til deg. Jeg er redd for å miste jobben min, men ikke klatre opp i rekkeverket. Er det The Edge som er sikkerhetsansvarlig i YouTube? For det er den eneste andre. Jeg tror det er Adam Clayton, ja, det skulle jeg gå. Er det han som spiller trommer? Ja, nei, ja, det er det vel, ja. Ja, det er vel det. Klart, ja. Men... Ja, det tror jeg faktisk. Nei, ikke det Larry Mullen, det. Jeg tror det er Adam Clayton. Larry Mullen, ja. Jeg tror Adam Clayton er han som spiller bass. Dette er ikke bra. Oi, nå. Jeg vet at majoriteten av radioresepsjonslyttere er blodfans av U2, så dette her får vi nok høre. Men vi får nok line-upen får vi nok på e-post eller på SMS, regner jeg med. Hvor kommer de fra? De Kanada, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Kanadiske U2 var det. Ja, ja, vi skal til postkassa, Vim. Postkassa. Postkassa. Radioresepsjons postkasse. La oss begynne med et spørsmål som jeg innbiller meg, altså, i hvert fall i utgangspunktet når jeg leser det her, så synes jeg det er enkelt og greit å svare på. Og det er fra Anonym, dessverre. Skriv navn, alder og kjønn, hvis det er tvil om det, og så stjernetegn. Ja. Og så hvilket år i sånn apens type du er født i. Ja, det kan bli veldig mye, men få med 3 av 4 i hvert fall. Det er gøy å ha. Gøy å ha, det er veldig gøy å ha. Vi skal... jeg skjønte ikke det der var apens, vet du. Nei, altså hvilket kinesisk år du er født i. Ja. Ok. Ja. Hvorfor har guttesykler rett stang, mens jendesykler har skrået eller skrådet? Det må jo være et av verdens store enigmaer som jeg virkelig ikke kan fatte. Mm-hmm. Det må, først trodde jeg det hadde noe med at kvinner ikke klarer å løfte beina så langt fra hverandre. Ja. Men det kan de. Det vet jeg. Det har du sett til gangs. Men det kan også være, som jeg kanskje tenker at i gamle dager så brukte ikke jenter truse, men veldig kort skjørt. Så hvis man skal slenge bein over, så vil man da se rett inn. Man må se hele salaten, sier. Ja, så derfor er det lettere å bare kunne løfte da foten over på innsiden, på innerne. Liksom. Jeg tror jeg vet svaret, egentlig. Ja, du vet svaret. Men jeg vil la oss fable litt mer rundt det. Det er ikke morsomt. Kan det tenkes at det da ligger en romantisk tanke bak dette her, at gutta er de som ofte, ja... kan få jenter til hvis de vil nå, kom igjen, grovekjøst. Nei, det var ikke meningen grovt, men jeg hørte at jeg var på vei ut til å si noe som kunne oppfattes som grovt, men det var ikke meningen. Men at hvis at gutta vil at jentene skal sitte på sykkelen, så kan de jo få sitte frem på stangen. Og det er mulighet for, Jeg tror ikke vi skal være et sånt program. Det var ikke meningen at dere skulle fremstå som et sånt program. Altså, når du er ute og sykler med stangsyklen din, så vil du at kvinner skal sitte og gni seg på stangen foran deg. Er det det du vil? Nei, de, skal jeg, har du hørt om bagasjebrett? Har du hørt om det? Bare si ja eller nei, har du hørt om bagasjebrett? Ja. Der går det an å sitte. Ja. Jeg har alltid, altså i begynnelsen, da jeg skjønte at det var forskjell på gutte- og jentesykler, så tenkte jeg, hæ, er det, det må jo være like farlig for gutter å få knust ballene sine på denne stangen, som at jentene får knust vaginaen sin på stangen. Men så skjønte jeg at grunnen til dette, altså at de har skrånet stang, disse jentene, Ja, fordi i gamle dager så hadde de ofte skjørt. Men det var jo akkurat det jeg sa. Nei, ikke miniskjørt, sånn at, ikke skal, at du ikke skal se salaten, det var ikke det. Men jeg mener sånn lange skjørt. Du er så flink på synonymer på kvinnelig kjønnsorgan. Takk, tusen hjertelig takk. Jeg har 20 vektal i det. Men takk skal du ha. Men i hvert fall så er det lange skjørt, og da er det vanskelig å dra bein over, vet du, sånn som gutta gjør. Ja, nettopp, ja. Nettopp, så det er så enkelt som det. Så enkelt som det er det. Så det er egentlig noe man bare kan legge av seg, fordi at skjørt, det bruker jo ikke jenter så mye lenger, i hvert fall ikke når du sykler. Ja, hvis du skal selge da til Amish-jenter, for eksempel, de bruker jo ofte skjørt. Det er sant, det er godt poeng. Og det, de kan ikke utelukke en, altså en forbrukergruppe, bare fordi... Ja, du skjønner hva jeg mener. Jeg er ikke sikker på om Amish faktisk bruker sykler, fordi at det de bruker sykler. Er du sikker? Jeg lurer på om du bruker hest og kjære. Ja, de bruker hest og kjære, men jeg lurer på om sykler oppfattes som ny teknologi. For Amish. Ja, nå, du tenker på sykler med gir du nå, eller? Nei, jeg er seriøst usikker. Jeg tror faktisk Amish, altså Amish-utviklingen går så sagt at de er oppe, de har begynt med 3 gir nå, og det er ganske kontroversielt i Amish-sammenheng. Men de vil jo, det er lenge til de kommer til 21 gir. Det er liberale Amish, da. Ja, det er ganske libby Amish people. Jeg lurer på om vi skal gå over på et nytt spørsmål, ja. Kan være lurt. Det er fra Inge. Hei, Inge. Han kommer fra Sola. Ah, ja, Sola. Det er ikke så langt fra Stavanger. Det stemmer. Det er vel flyplassen der ute, og så kalles vel for Sola. Han spør, hvilke type øl bruker dere å kjøpe på butikk, og bruker dere å kjøpe boks eller flaske? Og jeg synes dette spørsmålet kom veldig passende for meg, for jeg har prøvd å finne min egen ølidentitet i det siste. Ja. Og jeg har funnet ut at jeg skal gå for Oslo-bryggeriet Frydenlund, og bare være en fyr som alltid drikker Frydenlund, og sånn at alle ser på meg som Frydenlund-fyren. På fredag, da var fest hjemme hos meg, da ja. Drakk du Frydenlund, så la jeg merke til. Mm. Så Frydenlund, sier du? Absolutt. Jeg har lenge hatt en Heineken-periode, men har gått over til Tuborg. Kan det stemme? Det stemmer, det var det du drakk på festen. Ja, da er det Tuborg. Ja. Og drikker det fra boks, og er fornøyd med det. Jeg drikker også fra boks, la jeg kanskje ikke til. Jeg har begynt en ekstravagant ølkarriere. Jeg går nå på Pole og kjøper det litt sterkere ølet Paulaner, dette hveteølet. Er ikke det litt fisefint å gjøre sånne ting? Jo, det er litt fisefint. Mm. Men jeg pleier da å begynne med Paulaner, og så når jeg er så full at det ikke spiller noen rolle lenger, så drikker jeg da sånn vanlig sånn Frydenlund, for eksempel, eller Heineken. Hva koster en sånn en Paulaner? På Polet så koster den vel 36 kroner, tror jeg. Det er såpass, ja. Ja, og det er en halv liter, altså. Det er ganske dyrt. Skal jeg ta et spørsmål til, eller? Tror det, nå ble det innadvent. Er det et utadvent spørsmål, sånn at det kan være aktuelt for mange? Det var en lytter som lurte på det, og han jobber ikke her. Nei. Og da tar jeg et spørsmål dessverre sendt inn fra en anonym. Dessverre. Men siden jeg har en god teori på svaret, så tar jeg det likevel. Hvorfor går jenter sammen på toalettet? Og jeg tror at det er den enkle grunnen av at de har lyst til å se andre jenter nakne, for det er fint å se på. Ja, for de er jo mer estetisk korrekte enn det herrer er. Mm-hmm. Ja. Og det tror jeg de er klare over selv. Er vi et sånt program? Hva slags program var det igjen? At de går på, nå sier du sånn at de vil se hverandre nakne, at du tror det liksom er det seriøse svar på det spørsmålet? Ja, faktisk, det tror jeg faktisk. Nei, det tror jeg ikke. Hva tror du er grunnen? At de er usikre på sin egen urin? Fordi at de gidder ikke å stå i kø, det er mye lettere å bare gå begge to. Men du kan ikke sitte på samme toalett uansett? Det kan de i prinsippet. Kan de det? Da renner det ned til lårene til den du sitter på, da, selvfølgelig. Nei, jeg tar avstand fra dette. Du tar avstand fra det? Ja. Jeg støtter det. Jeg tror det er bare sosial greie. Rett og slett. Ja, sosial greie. Det er hyggelig å prate og skravle litt om gutta. Ja. Det tror jeg. Flere spørsmål til postkassa. Postkassa. 1987 kodord er resepsjon. Vi er åpen for det meste. Dette her er Super Family. Det er mye superband om dagen. Ja, det er veldig mye super ting. Super Family. I could be a real winner i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjarte Perl Kjøstheim. Hei til deg. Hei til deg. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Steine Sagen, hei til deg. Post. Radioresepsjonens postkasse. Det er det, så definitivt, og jeg har lyst til å si hjertelig takk til de som sender bilder av seg selv i det de feirer FNs internasjonale t-skjorte nede i buksa dag. Det er veldig smigrende og flott å se at dere støtter opp om denne dagen, som er en dag til ettertanke. Jeg vet ikke hva det er ettertanke for, men det er så til ettertanke. Ja... Skal vi se? Jo, vi har så mye spørsmål at det går rent i sur. Gjør det vondt å bli slått med en knyttneve i ansiktet? Er det vondere å bli slått med en knyttneve i ansiktet enn å slå noen i knyttneven med ansiktet? Altså, er det vondere å bli slått, eller... Bruke ansiktet som et slagvåpen mot en knyttneve. Skalle noen, altså. Skalle en knyttneve, ja. Å skalle en knyttneve? Ja. Hva er vondest, å få en som slår deg midt på fleisen med knyttneven, eller å faktisk bruke ansiktet da som en slags knyttneve og slå en annen knyttneve? Ja, det var et godt spørsmål, for man tar jo alltid utgangspunkt i at når man skaller med noen, så får alltid den som blir skallet vondere enn den som faktisk skaller. Ja. Og hva årsaken til det er, det er jeg nærmest ikke sikker. Jeg vet det. Og dette er, jeg har aldri skallet eller blitt skallet. Helt takk for det. Jeg synes det er et skittent triks, og det må være et grusomt vondt. Poenget er at når man skaller, så skaller man ikke i, man prøver da ikke treffe kraniet til vedkommende man skaller ned, man prøver å treffe nesen. Ja, man treffer, og når man får et slag på nesen, så vet jo alle hvor vondt det er, for det har vel skjedd. Ja, det har vel skjedd, ja. Skjønner du? Altså, men vil det si at hvis du skaller rett i pannen, så vil begge to få akkurat like vondt. Det eneste som er forskjellen er sjokket som den ene får, ja, over å bli skallet. Men altså, man er ikke forberedt, ikke sant? Man står gjerne tett opp til hverandre, eller i hvert fall har jeg sett dette på, utenfor utesteder her i Oslo, at man står tett og så er det helt inntil hverandre. Plutselig tar han ene og mokker den andre ned, og da får den andre et veldig sjokk. Så da, det svaret som du da på en måte gir, er at det er mer behagelig å skalle en knyttneve enn å få en knyttneve i skallen. Ja, det tror jeg egentlig er det svaret jeg gir. Jeg kaster meg på den, ja. Gjørte? Jeg tar avstand fra det. En tar avstand, to på knyttneve. Ja, greit. Det er et annet spørsmål her. Har du et der, Tore, som du har lyst til å ta? Ja da, det kan jeg godt gjøre. Det er et spørsmål som kommer fra Ingrid. Hei, Ingrid. Hun er tvilling. Oi, sånn. Kjempebra. Hvis dere måtte ha valgt et narkotikum dere skulle vært avhengig av for resten av livet, hvilke her står det her, så man kan altså velge flere, hvilke hadde dere valgt da? Hvis jeg måtte velge, jeg tror jeg må ha noe som er litt sånn oppesen da, at det er ikke noe som må være noe mer beroligende. For du er ganske beroliget allerede. Ja, men jeg føler jeg er nok sånn slapp og ned på, sånn at jeg måtte hatt kanskje amfetamin. Jeg har aldri prøvd det, men at jeg bare si her at i spørsmål så kan man altså velge flere narkotikum, altså en kombinasjon av Apples downers. Ok. Så du kan begynne med noe om morgenen, ta noe til lunsj og noe på ettermiddagen, kanskje igjen på kvelden før du legger deg, hvis du legger deg. Hvis du bruker amfetamin, så tror jeg ikke du trenger å legge deg. Aldri. Nei, på et tidspunkt så får man nok. Ja. Nok. Ja. Godt sagt. Jeg tror jeg velger amfetamin. Ja, bare amfetamin. Egentlig så vil jeg slippe å velge noe som helst, men hvis jeg du må velge noe. Jeg må velge noe, ja. Tore? Jeg velger vel kjærlighet, vel? Forsøk på irriterende humor. Hva heter du? Tore Sagen. Nei, jeg går for heroin, for da slipper jeg at livet varer så innmari lenge. Da går jeg tror for adrenalin. Adrenalin, det var morsomt. Ja. Ja, for hvis du får bruke for mye av det, så er det et slags narkotika, blir det ikke det? Jo, mer eller mindre. Eller jeg gjør det, jeg vet ikke. Nei. Adrenalin eller pott, tenker jeg. Pott, ja. Ja. Hvis jeg må, da. Ja, men det her må du, men jeg vil helst slippe. Ja. Så det spørsmålet som er nesten øverst nå, som jeg tror kom fra Lars. Skal vi se her. Du vil ha et spørsmål her, ja. Ja. Bjørte har ikke egen PC til opplysning for nylyttere. Du sitter da PC-løs. PC-løs. Ja. Vær så god, Tore. Ja, du kan vel se på min PC? Ja, men da må jeg bøye meg. Bøy deg, da. Ok. Dette tar veldig lang tid. Ja. Hvorfor får man hjertebank? Fryktelig irriterende fra Lars. Fryktelig irriterende å ligge våken med hjertebank. Fryktelig irriterende når man skal sove, skriver Lars. Det er vel først og fremst litt grann farlig. Man skal vel ikke gå rundt og ha hjertebank hver gang man legger seg. Ja, men det kan være et tegn på at du ikke er i så fryktelig god form. Det kan det være. Det kan også være et tegn på at du er forelsket. Ja, men det kaller man bare hjertebank. Jeg kjenner ikke til fenomenet hjertebank. Jeg har hørt om det. Hjertet går fortere og pumper mer blod. Kjenner ikke til det. Det har aldri skjedd meg. Men det kan også være at man er bekymret for noe, eller at man gruer seg til noe også. Ja, vel. Lars, du må ta en liten sånn selvransakelse, og hvis at du ikke er forelsket, ikke bekymret, ikke engstelig for noe som helst, så må du gå til legen og sjekke. Ja, gå til legen og sjekk. Det er vårt tips til alle, egentlig. Ja. Til alle spørsmål, egentlig. Vi skal ha flere spørsmål etter hvert. Vi skal følge det for nyheter. Og for det igjen, Blink-182, All the Small Things. Au! Yeah! Du hører på Radioresepsjonen på P3. Knekkeledisist, Kaisers Orkestra i Radioresepsjonen på P3. Og vi sitter der, som vi alltid gjør, på ukedager, i hvert fall mandag til torsdag. Dette lettebeinte underholdningsprogrammet, formiddagsprogrammet, som er de aller flestes... Altså, de som hører på dette programmet har dette som et formiddagsfavorittprogram. Ja. Det er ikke så rart da, egentlig. Nei, det er egentlig ikke så rart. Vi vil gjerne få si at dette programmet også er meningen skal være et program for kvinner, jenter, piker. Ja. Selv om det ble veldig mye underbukser, slossing og narko i første time, ja, så er ikke dette nødvendigvis et gutteprogram. Det er ikke sånn at jenter ikke slåss, bruker narko eller underbukser. Nei. For det gjør de, og det er ikke noen grunn til at de ikke skal ha glede av dette programmet som alle guttene har. Nei. Men dessverre så viser det seg på statistikker at gutter er mest interessert i slossing, narko og underbukse. Jo, det er klart det kommer mye narkoslossing og underbuksespørsmål fra jenter også. Ja, det er faktisk det enda verre på underbukse og narkoli enn mange gutter. Det er det verste, helt klart. Egentlig. Vi skal få møte Bruno i sendingen i dag, litt senere. Bruno er din slemme kriminelle bror, Bjørte. Det stemmer. Han heter Kjøstheim, han også, det heter han. Det gjør han. Lurt. Vi skal også få møte stand-up-komiker Steinar Sagen. Hva er det? Kan du dryppe? Lekke litt av innholdet i dagens stand-up? Jeg kan dryppe lekke litt om innholdet i dagens stand-up. Det skal handle om noe som alle mennesker, så fremt du ikke bor i den mørkeste jungel, forholder deg til nesten daglig. Det er ganske mye det, er det ikke det da? Det er ganske jeg tenker på internett for eksempel. Det, akkurat det passer vel inn i den beskrivelsen. Ja, men det er ikke det. Det er noe som har eksistert i mange hundre, jeg tør påstå, tusenvis av år. Ost? Tusenvis av år. Som vi fortsatt forholder oss til. Ost? De har ost i junglen, da. Hvorfor skulle du ikke ha ost i junglen? Det er masse ost i junglen, det vet du vel, Bjørte. I junglen så spiser de nesten bare ost, det er det de eneste de kan lage. For de har jo geiter og sånt, vet du. Tradisjonsrik, ja. Det eneste de har er geiter. Melk og ost, det er kanskje det eneste de spiser. Ja. Det er det første du kommer på. Ja. Det var rart. Ost og internett? Nei, det er ikke det. Nei. Det skal dere gjette litt til. La meg si det sånn, det er noe man prøver, eller i hvert fall jeg prøver å unngå så mye jeg kan, og velger et alternativ. Nesten hver eneste dag. Er det sånn at man kan ringe sin personlige bookmaker og sette penger på hva det kan være? Hvis, man burde kanskje hatt alternativer, eller så er det vanskelig å vente på. Kanskje man kan ringe sin personlige bookmaker. Jeg kan nesten ingenting om det å sette penger på og det å pengespille i det hele tatt. Nei, jeg er litt som flau, for jeg har aldri hatt min egen bookmaker. Nei. Nå har jeg ikke hatt min egen advokat heller, men jeg har fastlege. Ja, og megler. Det, jeg har fast megler også. Du har det i hvert fall, det er fantastisk. Ja, jeg føler at den er fast. Dryppe og lekke, er det det samme som tease eller reklame for fremtiden? Reklame for fremtiden, ja. Det skal handle om noe som man forholder seg til nesten hver dag. Men som kanskje mange... Fortsett fra din indre jungel. Ja, og så er det mange som prøver å unngå det og bruker alternativet i stedet. Ja, og det er ikke ost, og det er ikke internett, og det er heller ikke frisører. For ei gåte. Nei, fysi, ja, det er spent på å svare på dette her. Ja, det er det. Det er noen som faktisk ikke kan bruke det helt tatt. Nei. Men de aller fleste mennesker kan bruke det. Men de unngår det. Ok, vi skal ta flere spørsmål fra Radioresepsjons postkasse snart. Postkasse snart. Postkasse snart. Før det skal vi høre Howl med låta Repeater. Og du får den selvfølgelig i ditt favoritt formiddagsprogram Radioresepsjonen her på NRK P3. Tre. Dette er P3. Postkasse. Radioresepsjons postkasse. Svært mange interessante spørsmål som kommer inn til postkasse i dag. Postkasse i dag. Og la oss begynne med et spørsmål fra en som jeg mistenker er noe sexylubben, eller litt, rett og slett kanskje litt fet. Ja, er det en gutt eller jente dette? Det tror jeg er, det er en gutt. Ja. Du kan også si godt stappet. Godt stappet. Mm. Han er pakket selv, ja. Han kaller seg Lubboy. Hei, Lubboy. Det er vanskelig å si, men hvis du skal si Lubboy. Mm. Han spør, er det mulig å få Lubb til å gå vekk uten å måtte trene eller begynne med en diet? Ja, det er et godt spørsmål, for jeg har alltid lurt på, når du ser de der TV-reklamene på TV-shop. Og du har lurt på dette du også? Ja, for når du kan legge sånne ting på magen som du klister på, som vibrerer og sånne greier, så påstår de at det er like bra som trening. Ja. Stemmer dette? Hva tror du selv? Jeg tror vel egentlig ikke, men de virker så overbevist. passende. Ja. Det er damer, spreke damer i bikini. Kanskje noen av de deiligste damene i verden som har fått kroppen sin på grunn av dette. Ja. Ja. Mm. Men jeg har ikke prøvd det selv, og det, vi har jo alle litt lubbe her i radioresepsjonen. Jeg er kanskje den som har mest av det lubbe. Men jeg tror ikke noe på den type altså, teknologi, at man kan sette på seg små sånne, sånne elektriske impulsting, og så blir man slank av den grunnen. Det tror jeg ikke går. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi at i utgangspunktet så er det vel umulig å miste lubb hvis man da ikke endrer diet eller trener mer enn man vanligvis gjør. Ja, nei, men det finnes jo alternativer, altså å sage det vekk, som jeg har sett på dokumentarer på TV Norge. Man bruker en tynn stikksag, og så legger man seg da på en benk, og så sager man bare sideflesket av kroppen sin. Men det må sies å være ekstremt drastisk. Det er noe kanskje ikke, altså jeg føler at Lubboy her ikke vil gå så drastisk til verk. Han vil ikke engang legge om dieten sin for å gå ned i vekt. Hvorfor skal han legge seg da under sagen? Men jeg har hørt også at det er noen som påstår, og dette er sant, at hvis du tenker intenst på at du skal gå ned i vekt, og at du trener, eller du tenker treningen i hodet, så skal man bli tynnere. Det er ikke rart du tror på Gud, for å si det sånn. Nei, nå er du fryktelig naiv. Du kan ikke tenke på trening og gå ned i vekt. Det, vet du hva, det er noe av det, kanskje noe av det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv. Ja. Så kan du tenke på jobb, og så får du lønn. Er det sånn det skal være? Ja, når du sa tenke på mat, så blir du mett, var det du sa? Ja, jeg hørte ikke, skjønner du. Nei, jeg skjønte det. Ja, men jeg har sett en krigsfilm der de satt i sånn fangeleir, og så tenkte de på mat hele tiden. Ja, man blir ganske gjerne. De la vel ikke på seg. Nei, de gjorde ikke. Men det å sitte i fangeleir og det å leve et vanlig liv i den vestlige verden er to helt forskjellige ting. I fangeleir så har du det jævlig hele tiden. Ja. Men der går du også ned i vekt. Ja, men det er fordi du har endret diet. Ja, det er sant. Mm. Dessverre, Lubboy, du må nok enten endre diet og begynne å trene, eller gjøre begge deler. Jeg kan godt ta en oppklaring her fra Steinbok. Hei, Steinbok. Det Steinbok. Gjelder dette med skalling av neve, eller neve i skallen. Ja. Og han har en forklaring som har med fysikk å gjøre, sier Steinbok. Den som mottar skallen får mest vondt fordi bevegelsesenergien fra giveren går over til mottakeren, for det har jo ikke mottakeren. Han har jo ikke den energien. Nei. Dette er snakk om... kinetisk energi. Er det akkurat så? Ikke kinesisk energi? Nei, kinetisk, eller kinetisk, ja. Bevegelsesenergi. Da vet vi i hvert fall det. Ja. Jeg kan godt ta et spørsmål. Ja, jeg har et klart her, jeg. Det er fra Ernst. Han er vær og bli, sier han. Hei, hva mener dere om sikkerhetssele i buss? Og jeg må si at jeg er veldig negativ. Jeg er negativ. Bjørte. Buss skal være et fristed, mener jeg da. Ja, men når du sitter på flybussen på vei fra Oslo til Gardermoen, så begynner de å mase om sikkerhetsbelt når du kommer ut på motorveien. Mm. Da skal du liksom sette det på deg. Hver gang jeg gjør det, så tenker jeg sånn, det er kanskje smartest å ha sikkerhetsbeltet på. Mm. Selv om jeg synes det er veldig dust at de begynner å mase om sikkerhetsbeltet først da, og ikke liksom en gang du setter deg ombord i bussen. Jeg tror jeg er for deg. Det er jo veldig, altså de er jo profesjonelle sjåfører. De kan jo kjøre buss. Jeg har aldri vært med en busskrasj. Utdannelse for å være, nei, jeg har aldri vært med i noen buss. Jo, jeg har faktisk vært med i en busskrasj. Ja, da jeg var på vei hjem fra skolen, jeg gikk på videregående, og så var det veldig glatt nederst i rundkjøringen like ved der jeg skulle av. Og da sklei bussen ut i kanten av veien, faktisk. Jeg er imot i buss. Ja, men husk på det at når du sitter i sånn busset, og du krasjer, og du dunker i setet foran, så er ikke det sånn spesialkonstruert som liksom, at det følger fremover, og følger liksom... Hva heter det? Tyngdekraften? Sånn at du slår jo skallen av deg, altså. Ja. Jeg er ikke noen forsker, men jeg tror at hvis en bussjåfør vet at alle har på seg sikkerhetsbeltet, så blir han mer, kjører han dårligere. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Han hviler. Jeg tror vi skal gå videre til nytt spørsmål. Jeg synes det var veldig interessant. For nå har vi tatt standpunkt til det. Jeg er mot det greiene der, i buss. Det er en som heter Mac Fredrik, som bor i, og studerer i Skottland. Det er ikke hans ekte navn. Tror du ikke? Nei, det tror jeg ikke jeg tror det er det. Han har kjøpt seg kilt, og han spør, er det femi eller tøft og eksotisk? Mm. Jeg synes det er femi. Jeg synes det er femi og eksotisk. Jeg synes det er femi, tøft og eksotisk? Ja, det synes jeg også. Hvordan får du det til å være tøft? Femi kan, altså det finnes jo feminine jenter som er også tøffe. Hvem er det? Ja, men de er feminine, du uansett. Angelina Jolie for eksempel. Hun er tøff også, ja. Ja. Femi, tøff og eksotisk synes jeg det er, merke Fredrik. Jeg fortsetter på å være tøff i trynet da, det er kanskje det du blander litt med. Nei, ikke det. Han burde nesten få pengene tilbake igjen for den tekstmeldingen. Han burde egentlig. Han skriver mail, så det, mail, ja, okay. Det er gratis. Nå har han jo også betalt for det. Det er et spørsmål her til Bjarte, et forskningsspørsmål. Noen forskere mener solen står for den globale oppvarmingen, andre mener menneskene har skapt været. Hva tror du? Jeg tror... Så prøv å spørre deg om det. Jeg skjønner at du lurer det. Ja. Jeg tror menneskene har vært med å skape mye av det. Og så tror jeg... Hvilke var da skyene liksom, eller? Nei, jeg vet ikke, det var veldig dumt. Jeg vet ikke. Ja, men jeg tror... Det er veldig gøy at du innrømmer det. Det er jo bare et spørsmål hva folk lurer på, du mener om... Ja, ja, ja. Jeg tror, for jeg er helt ærlig, så tror jeg det er menneskeskapt. Ja. Du tror det? Jeg tror sola står for mye av det. Ja. Hadde ikke vært for sola, så hadde det ikke vært, da hadde vært iskaldt hele tiden. Skal vi ta et siste spørsmål før vi runder av i dag? Vær så god. Det er kanskje ikke så klokt spørsmål, men uansett, det kommer fra Rolf. Finnes ikke ukloke spørsmål, vet du? Det finnes bare ukloke svar, ja. Rolf Arne Hansen, 26 skytte, skriver... Hei, Rolf Arne. Hei, Rolf Arne. Når man har klær i tørketrommelen, så må man til stadighet tømme lofiltret. Mm, ja, kjenner du oss igjen? Kjenner du oss igjen? Kjenner man. Hvor blir det av loet når man tørker klærne i fri luft? Ja. Dette synes jeg det er et veldig enkelt svar på. Ja. Det blåser selvfølgelig bort. Ja, men hvor ender det da etter at det blåser bort? Oh, det, okay. Det lander vel i skogen da? I skogen. Mm. Nei, det kan også godt være at, at klesvask som henger utendørs er med på å skape global oppvarming. Okay. Fordi loet varmer opp... Ja, loet blåser opp i... Også, opp det var søkt. I, okay, du, opp opp si i atmosfæren, og så skjønner. Slipper ikke solstrålen igjennom. Det blir loskyer da, er det du ja, dekker til. Ja. Også, ok, du tror skogen, loskyer. Jeg tror at det ramler ned og havner i kriker og kroker rundt omkring i samfunnet. Vi takker for alle spørsmål som har kommet inn til postkassen. Postkassen. Og sier at det er en ny mulighet igjen neste onsdag. Da åpner vi postkassen. Postkassen. Igjen, dette her er Thomas Dybdal med From Grace. Nå, akkurat nå, Name. Hand me down i radioresepsjon. Name er norsk. Name er norsk. Han har Tourette's. Har han det? Ja, han har det. Hvis alle som så det intervjuet med han på for han kommer snart han skal fikse det ja, men de som så intervjuet med han i Store Studio så, så var han litt rar mm-hmm. Og så leste jeg avisen da bare for noen få dager siden, han har Tourette's det er jo en lidelse ja. Sånn han, klarer å, han klarer å se låter tredimensionalt på grunn av Tourette's. Det er det rareste jeg noen gang har hørt. For ja. En låt er for meg så todimensional som det går an for blitt. Kanskje ja. Til og med endimensional. Ja. Men David Eriksen, produsenten da, for... Stjerneprodusenten. Stjerneprodusenten, unnskyld. Han brune litt guffende, som ser ut som han... Ja, jeg skal ikke si hva han ser ut som. Men i hvert fall, han sa at han Name da, han ga han et nytt perspektiv på det å lage musikk. På grunn av den tredimensionale... Han ga David nytt perspektiv. Han ga David nytt perspektiv. Klapp for Name. Klapp for David. Klapp for Name. Peekaboo, Boobik. Ja, det skal vi helst ikke si så mye her i radiospersonen, tror jeg. Jeg tror Name er den eneste som får lov til å si dette. Ja. Eller så står det på listen vår, og ting vi ikke skal si. Jeg lurer på om det står på listen vår, ja. Så det er altså da... Kudos. Kudos. God stemning. Ja, og så er det Close, but no cigar. Og så er det nå også kommet Peekaboo. Boobik. Ja, altså begge deler og hver for seg. Ja. Stemmer. Jeg sitter og finpusser litt på stand-up-komikken min, som jeg skal ha litt senere. Ja. Jeg er så spent. Ja, jeg er dobbelt spent. Ja, det har nesten blitt en konkurranse i tillegg til å bli stand-up, for det er altså noe som alle forholder seg til nesten hver eneste dag. De har det ikke i Afrika, i den aller dypeste junglen. Nei. Det er jeg ikke helt sikker på, eller er det mener du at de ikke har... La oss si det sånn. Det er bare i Afrikas jungel de ikke har det. Inka-indianerne. Ja. De har det. De har det. De har det. Ok, ja, nettopp. Akkurat. Ja. Og vi har det her, NRK har det, alle bedrifter har det. Alle bedrifter har det? Ikke alle bedrifter, veldig mange bedrifter har det. Store bedrifter som har mer enn 50 ansatte har det, tror jeg. Altså, men Inka-indianerne hadde de det privat, eller hadde de sine bedrifter? Nei, de hadde det, ikke privat, men det var en slags de hadde det felles. Da. Offentlig. Så det er noe som samfunnet bruker sammen, dette? Samfunnet bruker det sammen. Mm. Helt klart. Det er av navnet? Det er av navnet, nei. Nei, ikke. Nei. Det er, nei, det er veldig, veldig spennende. Ja, det der var, det synes jeg var litt morsomt. Det her må være morsomt for lytteren også. Ja, men jeg vet ikke hvor morsom stand-upen blir. Nei, men det er ikke så viktig så lenge vi har det gøy på forhånd. Ja, vi har det kjempegøy på forhånd. Ja, vi skal snart møte Bruno. Ja. Han er i trøbbel igjen som vanlig. Ja, han er i trøbbel. Han ligger på Ullevål. Mm. Uffa meg. Vi frem til vi får høre Bruno, så skal vi møte Newton Faulkner. Dette er Dream Catch Me i radioresepsjonen, ikke sant? Å, oh, ja, ja, ja, ja. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, bruteren. Det er Bruno som ringer. Hva er det som er galt? Jeg ligger på sykehuset. Ullevål for å være dritnøyaktig. Er det sant? Hva er det som har skjedd? Kan jeg komme på besøk? Nei, det nytter ikke. Jeg får ikke ta imot besøk nå. Dessuten så sitter det to jævler i uniform rett utenfor døra mi og passer på at jeg ikke stikker av. Som om jeg er i stand til det! Men hva det som har skjedd her da? Du skutt? Du, slutt nå å mase din kristne pikk og la meg få snakke ferdig! Ja, ja, ja, beklager. Jo, du, nå skal du høre. Jeg var i Berlin i helga. Nei, men så kult, Berlin. Hold kjeft nå! Sorry. Du, der i Berlin så traff jo jeg en drita hyggelig afghaner som syntes at det var råfestlig at jeg kom fra Norge. Og så sa han jo at han hadde familie og greier på Tveita, og da måtte jo jeg fortelle han at jeg hadde massevis av kompiser oppe på Tveita, ikke sant? Ja, ja, ja, ja, ja. Og så lurte han på om du kunne ta med noen gram narko tilbake til Norge. Nei, Bjartis, for tenk, det var ikke snakk om narko, nei. Nei vel, hva da? Altså, du har rett, brutteren. Han ville at jeg skulle ta med noe til familien hans på Tveita. Og jeg trodde jo også først at det var snakk om smekk, det må jeg innrømme. Men da jeg sa ja til å gjøre afghaneren en tjeneste og fikk plassert familiegaven godt opp i anus, ja, så fortalte jævelen meg at nå var rumpa mi full av C4. C4? Ja, C4 er plastisk sprengstoff som du vil ha alle andre steder enn opp i rumpa di. Shit. Ja, ja, bokstavlig talt. Nå er du dritmorsom på din brors bekostning, men det er greit for denne gang. Men hva skjedde så? Jo, jeg kom meg til Oslo. No problem, ass. Men jeg var sulten og stakk innom den indiske nede på Løkka og heiv inn på en helvete sterk vindalu. Men det var en tabbe. Ja, men de har jo veldig gode nanbrød der. Ja, jeg vet det, brutteren. Men det som skjedde i taxien på vei ut til Tveita var at det ble en kjemisk reaksjon mellom vindaluen og det plastiske sprengstoffet. Og plutselig så revna hele ræva mi i en fuckings eksplosjon. Og hele bakparten på Mercedesen jeg satt i ble blåst til himmels. Å, fy søren. Og jeg hadde jo en stikkflamme på minst 3 meter stående ut av ræva som sveia skiboksen på bilen bak. Men du, var ikke det veldig, veldig vondt? Var det ikke veldig vondt? Jeg må tenke meg om hva skal jeg svare på det spørsmålet der. Du, jeg tror jeg svarer... Ja! Og nå lukter jeg jo som en nedbrent pølsebu, og mine indre organer er sota ned helt opp til drøvelen. Jøss, yes, ja, men det der var en skikkelig kjip historie, Bruno. Men du, jeg må stikke, jeg. Hæ? Ja, jeg må legge på, jeg. Men du, jeg har hørt at Natusan sinksalve skal være bra for såre rumper. Men Bjartis, du legger ikke på. Dette er P3. P3. Det var Jimmy det, rett og slett. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower i Radioresepsjonen. Det er kult at vi spiller han litt, synes jeg. Ja, og jeg tenkte på det når vi spilte Jimi Hendrix, at han var jo også kjent fordi at han drev og knuste gitarene sine og tente på dem og alt det samme sånn. Og så blir det ofte snakket om at, eller det blir ofte sagt at han var liksom en sånn av de første som gjorde det. Ja. Men det var han ikke. For Pete Townsend i The Who, han var ute lenge før Jimi Hendrix og gjør de samme tingene. Ja, han gjorde det kanskje ikke så bra da, siden han ikke fikk den samme oppmerksomheten som det Jimi Hendrix faktisk fikk. Det kan godt være. Dessverre. Er det litt bittert det der? Eller? Det er for meg er det bittert. Ja, det skjønner jeg. For meg så var Jimi den første som tente på gitaren sin. For meg også. Jeg kan også, jeg har annen fun fact når det gjelder Jimi Hendrix. Ja, vel? Det er at han likte å øve på badet. For der var det så god akustikk, synes han. Han synes det. Han likte ikke å øve i øvingslokalet. Jo, det gjorde han helt sikkert, men han hadde ikke det hjemme. Men han har vel ikke fliser i øvingslokalet? Der har man vel stort sett eggkartonger og madrasser og så videre. Og det kan hende at Jimmy hadde fliser i øvingslokalet fordi han likte den baderomsklangen. Eller kanskje han hadde eggkartonger på badet? Det er baderom du skal stand-up om. Nei, det er ikke baderom. Nei. Det er mange som driver og gjetter på hva jeg skal stande på. Mm. Det er biller for faen. Stand-upen. Det er masse biller innerst inn i Afrikas jungel. Jo, det tror jeg også. Helst ikke bann i tekstmeldingene. Nei, ikke bann i tekstmeldingene, for da må vi også banne. Og vi ønsker helst ikke å banne. Ja. Eller å få banne så lite som mulig. Og så er det da selvfølgelig, vi kom til å si at til han som spurte om det går an å gå ned i vekt uten å endre diett eller å begynne å trene, så er det sånn, ja, han visste ikke han legger seg under sagen. Og det er veldig mange som... Det synes folk er morsomt. Det synes folk er gøy, fordi vi heter Tore Steinar Sagen, og hvis man legger seg under sagen, så blir man flat som en pannekake, som mange sier. Det er humor som jeg synes ødelegger programmet. Jeg synes det er selvironisk humor som hever kvaliteten betraktelig. Jeg har selvironi på det, men det holder ikke som materiale, da, synes jeg. Det er greit at det hever humoren i programmet, Steiner, men det hever ikke betraktelig. Det overdriver. Det hever ikke helheten. Det hever ikke helheten, men det er kanskje derfor de jobber med noe annet enn radio. Tror du det? De fleste jobber nok ikke i radio av de som sender tekstmelding. Nei, det kan hende noen gjør det da. Det kan hende, selvfølgelig kan hende. Jeg hører noe annet, jeg bare innser fakta. Det er... Det er, ja, det er begge deler det, tror jeg. Det er snart stand-up også. Skal jeg si hva jeg skal ha? Ja, ja, nå må du gjøre det nå, ja. Den store avdukingen. Jeg skal stand-up om trapper. Ja, det har Inka-indianerne, men ja, det har ikke innerst inn i Afrika, eller har de det? Nei, ikke så mye av det i hvert fall. Det er så for naturlig skapte trapper som de ikke var klar over selv. Ja, det er ikke, ja. Men ja, de fleste Gud, bedrifter har det. De fleste bedrifter har det. Ja, det er sant. Ja, ja. Mange forholder seg til trapper hver eneste dag. Så tenker du, ja, men jeg tar heisen. Ja, men du forholder deg til trapper. Du velger bort trapper, ikke sant? Ja, det er sant. Men det er et helvete for rullestolbrukere. Ja, det var det jeg sa. Det var de som ikke kan bruke trapper. Bortsett fra ned da, det har jeg sett. Ja, det, ja, det, ja. Jeg har sett folk som tar rullestolen ned trappen. Ja, faktisk, det er ganske fascinerende. Det var ganske fascinerende da vi så det. Det var noe brannalarm her i NRK. Det var vår skyld. Det var vår skyld. Stemmer det. Vi hører The South, vi med All on Purpose, og så er det snart stand-up. Ja. Ja. Det er... Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Steinar! Yeah! Ja, ja, ja, det går bra. Ja, kjempebra. Er det noen som liker å gå i trapper her, eller? Nei, jeg er litt delt. Ja. Hva sa du? Jeg er litt delt. Du er litt delt da, liker ikke å gå i trapper. Liker å gå ned, si. Liker du å gå trapper da? Ja, ikke sånne lange trapper. Nei, ok. Liker å gå ned dem. Gå ned dem. Ja, ja, ja. Dobbelt poeng. Greit. Ja, yes. Ja, trapper er helt sjukt ting, altså. Jeg hater å gå i trapper, altså. Ja. Det er egentlig helt sjukt utmattende konsept, da. For hvert eneste skritt du tar i en trapp, så skal du løfte kroppen din, altså 15-20 centimeter. Å, ja. Er det sånn bælfeite tjukkassamerikanere opplever å vanlig gang å gå bortover gata? Er det samme effekten, liksom? Ja. Jeg elsker å gå ned trapper, da. Det synes jeg er helt easy peasy Japanese. Det er dritlett, liksom. Men... Det er kuer, vet du. Ja. De kan ikke gå ned trapper. Nei. Nei, det kan ikke det. Det er jo leddene å gå en annen vei. Så hvis du har fått en ku som tullegave til bursdagen din, og du bor i en loftsleilighet uten heis, da har du et jævla problem. Så. Hvis du ser positivt, så har du alltid melk til kaffen. Men det skal vist være veldig sunt å gå i trapper. Selv så bor jeg i fjerde etasje uten heis, og hvis jeg er så veldig sunt å gå i trapper, så tør jeg ikke tenke på hvordan jeg hadde sett ut hvis jeg, ikke hadde, hvis jeg hadde hatt heis. Da. Fy faen! Ah, ja. Ja, tusen takk. Man har jo også laget sånne treningsapparater som skal gi samme effekt som å gå i trapper, sånn Stairmaster og sånn. Ja, ja, ja, ja. Det skjønner jeg ikke helt. Og da burde man jo lage treningsapparater som gir samme effekt som å sykle, da. Nei, faen, det har du laget, da. Ok, hva med å lage treningsapparater som gir samme effekt som å ro? Nei, faen, jeg har laget det, jeg har tenkt på alt, da. Nei, jeg tar alltid heis, ass, det er, hvis det er mulig. Er det noen som elsker å ta heisen her, eller? Elsker du å ta heisen, eller? Ja, jeg synes det er greit. Ja, jeg elsker heis, ass. Når jeg er på jobben, så er det er mulighet for meg å komme skikkelig nær kollegaene mine. Ja. For jeg har en sånn intimgrense, ikke sant? Det er vanlig, men når du er inne i en heis, en trang heis, da blir de intimgrensene slettet, ikke sant? Ja, ja, ja. Plutselig kan du liksom telle porene til nesa og til kollegaene dine. Det er ikke noe særlig kult, da. Ja. Kjellem igjen. Hva heter du? Hvorfor kan man ikke ta heis når det brenner, liksom? Det går mye fortere. Ok, jeg heter Steinar Sagen. Tusen takk for meg. Hva sa du heter? Steinar Sagen. Steinar Sagen. Tusen takk. Ja, det var ikke så aller verst det, Steinar. Jeg var bare litt overrasket over at det var et poeng som jeg synes lå helt opp i dagen, som jeg hadde trodd du skulle ta. Hvorfor det ikke hadde treningsapparat som ga deg samme følelsen som det å ta heis? Det var kanskje morsommere enn alle poengene. Jeg tar slenge på det. Ja. Altså, hvorfor har vi klaget et treningsapparat som er sammenstått av heis? Jeg synes at stand-upen... jeg skjønner hva du har tenkt, og jeg synes det er tydelig at du har jobbet med materialet ditt. Det. Men det som mangler er den gode punchline okay, og måten å levere den på. Mm. Jeg, nå vil ikke jeg si at jeg er noe spesialist, men det er jo lov å evaluere det. Altså, jeg sier ikke at jeg er noe bedre. Nei. Men jeg sier bare at du må jobbe med hvordan du forteller vitser. Da. Ja. For dette er vitser du forteller. Er det det? Ja, det er det. Og nå er det liksom noen poenger som bare er at du bare forteller et helt vanlig ting. Jeg er ikke stand-up-komiker, jeg prøver så godt. Ja, du er veldig nær. Okay. Jeg tror du er veldig nær. Kanskje du må ta det litt roligere og se litt på publikum, være litt i stede i situasjonen? Jeg tror at du følte selv at du ikke hadde stoff som var bra nok her. Ja, også, men så var stoffet ditt ganske godt, Steinar. Ja. Du hadde også stjålet flere poenger. Et poeng er inspirert. Har du stjålet poeng? Nei, jeg er inspirert av... altså, det skulle handle om trapper også. En Ricky Gervais stand-up-greiene. Det er det med at kuer ikke går ned trappa. Ja. Men okay. Det var ikke så morsomt heller. Rart at det ikke var så morsomt. Nei, så det slang jeg på. Den synes jeg er morsom da. Hvis du ser positivt på det, så har du alltid melk til kaffen. Ja, det var et av de beste poengene i hele stand-upen. Det var... Det er ikke stert, det var laget selv. Ja, det var veldig, veldig bra. Men han er jo en av dine, er du en forbilde, han? Ja, forbilde for meg, han er, ja. Ja. Ja, men jeg synes det var... Så ternekast, Arne? Ja, jeg gir den to, ja. Det er veldig strengt. Ja, men du får det til å kanskje skjerpe meg. Du skal få en kanonsvak firer av meg. Kan ikke du få en sterk tre, da? Det er mye mer positivt. Vil du ha det? Ja. Da får du en kjempesterk tre, ja. Helt vanlig ord og en kjempesterk tre. Mhm. Yes, trapper der altså. Dette her er Blur som tur. Radioresepsjonen. Damon Albarn og vennene hans i Blur slapp rockfoten løs og ga deg Song 2 her i radioresepsjonen på Norsk Rikskringkastingsprogram 3. Det er det det betyr, vet du. Ja, faktisk. Vi har feiret en stor dag i dag, nemlig FNs internasjonale T-skjorta nedi buksa dag. Mm. Og jeg vet at flere og flere nordvestlige europeiske land, nordvestlige europeiske land har begynt å feire denne dagen, og det brer seg. Mm. Og vi har fått billig bevis også inn til oss via SMS, MMS, som viser at flere der ute i det ganske land feirer den dagen her. Og la det nå ikke bli med at vi trekker T-skjortene opp av buksene våre nå, når sendingen er over. Nei. Vi skal gå sånn hele dagen. Ja. Selvfølgelig. Vi har også fått andre fotografiske bevis, men det er på helt andre ting. Ja. Men det er veldig sporty av dere å støtte denne dagen, for det betyr mye for oss, og den bør også bety mye for dere, og det betyr også det er et symbol på en på å vise respekt for andre mennesker. Fordi det å ha t-skjorta eller altså, eller klærne ned i buksa, det ser jo ganske dumt ut. Ja, det gjør det. Det er derfor det er en hyllest til selve livet, til personlighet. Men dette er jo noe som vil endre seg når motebildet endrer seg. Hvis de store designerne nede i Italia for eksempel finner ut at nå skal det bli populært å ha overkroppsplaggen ned i buksa igjen, så kan det hende at ikke det blir så teit, men da må vi kanskje endre, eller unnskyld, FN må endre det til FNs internasjonale t-skjorta på utsiden av buksadagen. Ja, og det er rart det også. Ja, da blir det rart. Først da blir det rart. Men hvis, nå henvender jeg meg direkte til dere lyttere, hvis dere ikke er klar over det, så skal man vise t-skjorta og buksa respekt, og ta skjorta ut av buksa når solen går ned i kveld. Mm, helt riktig det. Vi vil gjerne takke for alle tekstmeldinger og e-poster som kommer inn til programmet. Dette gjør vi, jeg kan gi en liten applaus rett og slett. Vi får veldig mange tekstmeldinger og e-poster. Vi rekker ikke å svare på alt personlig, men vi prøver når vi har litt tid til overs. Det er ikke så ofte det heller, faktisk. Jeg har en del tid til overs. Ja, det er sant. Jeg har egentlig litt tid til overs, jeg også. Ja, kan ikke dere svare litt på e-poster og sånt? Det kan vi gjøre. Ja, men uansett, tusen takk. Vi leser alt, og vi setter stor pris på det. Er det mulig å podcaste sendingen? Det er helt riktig. Du minnet meg på Radioresepsjons podcast, nemlig at du kan gå inn og få høre hele sendingen da, uten musikk. Hvis du går inn i iTunes for eksempel og trykker på podcast-knappen, så står det Radioresepsjonen neste øverst der på en liste til høyre. Trykker du på den, så trykker du på subscribe, og så er du da med å støtte vårt arbeid med å lage podcast, egentlig. Man kan også gå inn på nrk.no/podcast. Bare for å legge til at hvis du blir inspirert av Steinar sin stand-up og er i ferd med å skrive materiale, så send det inn til vår one-liner-kasse, eller spalte, eller hva det heter? Ja, vel. Post. Ja. For vi skal presentere en drøssevis av one-linere i vår sending i morgen. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no, og dette begynner å sitte nå, merker jeg. Vi stikker fingrene inn i sjokkmaskinen. Jeg har ikke fått sjokk på veldig lenge nå, så jeg tror det må være min tur i dag. Det får vi se. Ah! Yes! Det var det også! Det var, best, det var sikkert Gud, vet du. Så det var Gud som grep inn. Kanskje jeg skal få lov, kan jeg få æren? Åh, ja, ok. Jeg har så mange andre ansvarsoppgaver. Vi skyter Bjørte med softgun MP5-en. Jeg regner med at du skal løpe frem og tilbake. Moving target. Litt grann. Litt grann. Mellom i dørkarmen der. Løp frem og tilbake der. Skyter du i rumpa? Ja, ja. Mange som spør hvorfor vi gjør dette. Jeg aner ikke, det er litt Jackass-aktig. Neida. Bra. Nå er det vel ikke mer å si, tror jeg. Nei, nå tror jeg vi er tomme. Jeg tror vi skal gå til den siste låta i dag og ønske Ken eller Torkil velkommen til Eteren. Etter det drillpikkene, så Kompani Knutsen, så Osmannen, og så videre. Dette her er The Wombats med Moving to New York. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3.